3999 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Polskiego Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu prawa do aborcji narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka. To stanowisko Trybunału Strasburgu. Sprzeczne z konstytucją i absolutnie niedopuszczalne, tak minister sprawiedliwości mówi o uzasadnieniu decyzji prezydenta, który nie podpisał nominacji dla 46 sędziów. Włoska prokuratura bierze się za rozliczenie wstrząsającego procederu z lat 90. Bogaci Włosi mieli latać do Bośni i strzelać do cywilów. Wprowadzone w Polsce zaostrzenie przepisów dotyczących przerywania ciąży narusza artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Zgodnie z nim możliwość dokonania aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka w okresie prenatalnym albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją. Wyrok był pokłosiem wniosku, który złożyli posłowie PiS, Konfederacji PSL Kukiz 15. Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Uzasadnienie jest sprzeczne z konstytucją i absolutnie niedopuszczalne, tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, po tym jak prezydent odmówił podpisania nominacji 46 sędziom. Karol Nawrocki podkreślił, że nie zamierza awansować tych, którzy, jak to ujął, zachęcają do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego. Wyjaśnił, że swoją decyzję opiera na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które potwierdza, że prezydent ma prawo odmówić nominacji. Waldemar Żurek uznał, że kluczem odmowy awansów było zaangażowanie sędziów w walkę o praworządność. Wszystkie te osoby podpisały takie listy sprzeciwu, które w 20 i 21 roku polscy sędziowie podpisywali. To zagadnienie dotyczyło tak zwanych wyborów kopertowych. Sędziowie, którzy jako komisarze wyborczy nadzorowali proces wyborczy, widzieli w tych wyborach kopertowych niebezpieczeństwo łamania prawa. Minister dodał, że jego zdaniem decyzja prezydenta jest nadużyciem kompetencji. Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet po raz drugi. Deputowani na sesji w Brukseli opowiedzieli się za pozbawieniem go ochrony prawnej. Powodem między innymi było naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy i nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Polska gospodarka rozwija się coraz szybciej. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w trzecim kwartale PKB wzrósł o 3,7% licząc rok do roku. Jest to lepszy wynik niż udało się osiągnąć w poprzednich kwartałach tego roku. W pierwszym kwartale polska gospodarka wzrosła o 3,2%, a w drugim o 3,3%. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 0,8%. To na razie tak zwany szybki szacunek, a szczegółowe informacje będą znane 1 grudnia. Włoska prokuratura ruszyła ze śledztwem w związku z doniesieniami o wyjazdach Włochów do Sarajewa w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie, aby strzelać do cywilów. Oskarżenie wniósł włoski pisarz i dziennikarz Ezio Gavazzeni, powołując się na źródła w bośniackim wywiadzie. Do tych wstrząsających wydarzeń miało dochodzić w latach 1992-96. Turyści snajperzy, wśród nich Włosi, jak twierdzi były bośniacki agent, wyruszali do Sarajewa z Triestu, by potem strzelać do kobiet i dzieci. Ujawnił on, że wśród turystów snajperów było co najmniej 5 zamożnych Włochów, związanych ze skrajnie prawicowymi ugrupowaniami politycznymi, wśród nich właściciel prywatnej kliniki. Agent poinformował, że włoski wywiad wiedział o tym od początku 1994 roku, ale nie zrobił nic, by położyć temu kres. O turystach snajperach mówiło się od dłuższego czasu. 3 lata temu powstał na ten temat film dokumentalny Mirana Dzupanicza Sarajewo Safari. Wynika z niego, że w makabrycznej turystyce brali również udział Amerykanie, Kanadyjczycy i Rosjanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Stanach Zjednoczonych pożegnano 1 centówkę. Wybito ostatnią sztukę tej monety. To dlatego, że jej produkcja stała się nieopłacalna. Ostatni cent został wybity z pomocą sekretarza skarbu Brendona Beacha w Menicy Stanów Zjednoczonych w Filadelfii.

Lodówka LG 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 11. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry. Ola Szyczko, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy Państwa do muzycznej poczty, czyli do telefonów, e-maili i oczywiście do radioodbiorników albo gdziekolwiek Państwo nas słuchają na swoich komputerach, smartfonach, czy może mają Państwo inne pomysły również i możliwości. 227-UKF@polskiradio.pl. Czekamy na propozycje, a rozpoczynamy od listu od pani Anety, która pisze tak. Dzień dobry, słucham Trójki jak tylko mogę i bardzo chciałabym prosić o nadanie piosenki zespołu TSA. Trzy zapałki, życząc wszystkim miłego dnia. Pamięć. Ja wejmę cię. Ja Trzy zapałki, grupa TSA w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę artysta, którego widziałem na dużej i na małej scenie, ale każdym razem jego koncerty sprawiały, że było po prostu bardzo miło i przyjemnie. Dzień dobry. Anna Maria Zabrze się kłania. Czy ja bym mogła poprosić o piosenkę Garou? Może z płyty Witam. Wszystkiego dobrego. Je rêvais enfant de vivre libre comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir recouvrées des chevaux sauvages. Et je dessinais dans mes cahiers les sentiers secrets des montagnes d'Espagne. Gitan. Quand plus tard j'apprenais mes premiers accords de guitare, sur les routes je partais sans bagage en rêvant d'autres paysages, où je suivais les gens du voyage dans des caravanes, où sont des violons tziganes. Vivre ma vie comme un gitan, avoir la musique dans le sang, et pour l'amour n'avoir dans la peau qu'une seule femme à la fois. Vivre ma vie comme un gitan, vivre ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour drapeau, sans foi ni loi pour credo. Je le suis et le resterai le temps de mon vivant. Mes guitares sont d'Amérique et mes paysages de grands espaces blancs, où je roule seul dans ma caravane en éternel exil et dans la jungle des villes. Oh, vivre ma vie comme un gitan, avoir la musique dans le sang, et pour l'amour d'avoir dans la peau qu'une seule femme à la fois. Vivre ma vie comme un gitan, vivre ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour d'abord, sans foi ni loi pour credo. Garou, gitan. Ja myślę, że w Polsce artysta ma więcej fanów niż w całej Europie. 227 trójek UKF popolskieradio.pl. Kolejna propozycja, tym razem od pani Anety, która pisze: dla wszystkich bohaterów dnia dzisiejszego, dla wszystkich, którzy obchodzą dziś 13 listopada urodziny, a w szczególności dla Sebastiana, który ma właśnie dziś 53 urodziny. Wielu bohaterskich podróży motocyklowych od żony Asi dla Sebastiana właśnie i piosenka pod tytułem Heroes. A jeszcze może dodam, że właśnie, kiedy zajrzymy do horoskopu osób urodzonych 13 listopada, to są to osoby wyniosłe, pełne godności i przekonane o własnej wyjątkowości. Heroes i David Bowie w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Głos, który za chwilę znają Państwo dobrze z Muzycznej Poczty UKF. Witam serdecznie. Z tej strony stały słuchacz Sławek ze Świdnicy. Dzisiaj chciałbym przypomnieć instrumentalny utwór gitarzysty związanego z grupą Perfect kiedyś, Ryszard Sygitowicz, i kompozycja z płyty Bez Grawitacji pod tytułem Cavalcado. Był to jego największy przebój, kiedyś często lansowany w Trójce, nawet chyba był na liście, ale myślę, że jest tak przesympatyczny, że warto go przypomnieć. Ryszard Sigitowicz i Kawalkado. Ta pozycja zdecydowanie była na liście przebojów trójki. Dotarła do miejsca 12. 227 trójek UKF małpopolskiradio.pl. Kolejna propozycja od państwa, tym razem od pana no właśnie, pana Łukasza, który pozdrawia państwa i prosi o piosenkę Stinga Desert Rose. Desert Rose i Sting, a ten głos pustyni to Shab Mami, czyli Algierczyk, który towarzyszył artyście w tej właśnie piosence. 227 trójek w trójce do godziny 13 muzyczna poczta UKF. Adres mailowy również ten sam UKF@polskiradio.pl. Dzień dobry, Konrad Suwał z tej strony. Chciałem zamówić piosenkę Lucretia My Reflection zespołu Sisters of Mercy w związku z 28 rocznicą wydania płyty Flatland. Ta rocznica ma miejsce dzisiaj. Bardzo chętnie posłucham tego utworu. We'll be right back.

chwał. Nasze życie jest, nasze życie trwa. Dla mojej, dla twojej satysfakcji, dla naszego ja. To zespół Tila Alternatywa, jakiś koło się bodło rock'n'rollowy. Rock'n'rollowe rozpoczęcie tego utworu to z góry, z dołu właściwie, przepraszamy. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Prośba kolejna od państwa to piosenka grupy Nazareth i Where Are You Now? Are You Now? To grupa Nazareth w Trójce. W muzycznej poczcie UKF pani Magda Strzobina wspomina koncert zespołu w Bydgoszczy w latach 80. 2-2-7 trójek. Cały słuchacz z Żardowa Stanisław. Będę bardzo wdzięczny za utwór w wykonaniu zespołu Bonnie N pod tytułem Rasputin. I ten utwór chciałbym dedykować wszystkim radnym Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego, w której zasiadam, ponieważ jest to rocznik 1960 i wcześniejsze. I przy tym właśnie utworze w latach 80. kapitalnie nasze pokolenie bawiło się na dyskotekach. W serdeczności dla słuchaczek, słuchaczy i całej redakcji programu trzeciego. Trzymajcie się ciepło. Hey.